En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Onsdag i sidste uge kollapsede SAS-aktien. Det skete efter, at Berlingske tirsdag afslørede, at SAS er på vej til at blive afnoteret på fondsbørsen. Da SAS samtidig har indgivet konkursbegæring i USA, står aktierne til at fortsætte dykket, indtil de rammer jorden, indtil de er 0 kroner værd. Danskere, der måske er nostalgi, har haft aktier i det tidligere så stolte nordiske flyselskab, står til at miste deres investering fuldstændig. Det er også slut for SAS med at bryste sig af at være et særligt skandinavisk selskab, for fremover bliver det med al sandsynlighed en amerikansk kapitalfond, der ejer majoriteten af SAS. Og blandt de skandinaviske lande er det kun den danske stat, der vil sidde tilbage ved bordet. SAS har været problemer, så længe jeg kan huske. Og jeg tænker, er det her slutningen på historien om SAS eller redningen? Det spørger jeg Berlingske journalist Lasse Friis om i dag. Velkommen i Pilestræde. Hvorfor er SAS spændende at arbejde med for dig? For det første synes jeg altid virksomheder, som man selv har et forhold til, som man selv benytter et produkt af. Altså SAS flyver man med, og der er rigtig mange mennesker, der har et forhold til den her virksomhed. Og så synes jeg også bare, at det her skandinaviske samarbejde, det her et af de meget få gange, hvor de tre skandinaviske lande arbejder sammen, det er jo ikke lykkedes i ret mange andre sammenhæng. Stats- og udenrigsminister H.C. Hansen omtalte i begyndelsen af sin tale den betydningsfulde landvinding på luftfartens område, der nu er sket, ved at en ordinær passagermaskine for første gang i historien flyver fra Skandinavien til Tokyo ad genvejen gennem de arktiske egne hen over Nordpolen til det fjerne østen. Lige præcis med SAS, der lykkedes det faktisk i rigtig mange år fra det blev stiftet i 1946 og så op gennem helt op til 90'erne, var det jo faktisk en succes, det her selskab. Vi er vidne til et stort pionerarbejde udført af Scandinavian Airlines System i den civile luftfarts interesse. Og det slutter nu. Bliver du egentlig berørt følelsesmæssigt, når du ser, hvor dårligt det går? Ja, lidt vil jeg sige, men jeg synes også, efterhånden man har vendet sig til, at det er dårlige historier, der kommer om SAS. Altså man har i mange år tænkt, nu er det slut, og vi har skrevet, at det var på randen af konkurs utallige gange helt tilbage. Faktisk i 2012, kan jeg huske, hvor det virkelig var på randen af at gå ned. Så det er jo ikke noget, der sådan er. Det er noget, vi har oplevet så mange gange, at man næsten har vendet sig til, at der er problemer i SAS. Mm-hmm. Tirsdag i sidste uge, der skrev du en artikel om SAS. Det centrale i den artikel, du skrev, var, at du skriver, at SAS er på vej til at blive afnoteret på fondsbørsen. Hvor ved du det fra, Lasse Friis? Det ved jeg fra nogle forskellige folk, jeg har talt med, som sidder inde i processen og arbejder med det her hver dag i øjeblikket. Og dem kan du selvfølgelig ikke afsløre, hvem er det, skal du heller ikke, men kan du give mig lidt mere her? Altså, hvad er det, de siger til dig, de kilder? Jamen altså, de siger jo ligesom, at man har arbejdet på det her et stykke tid, og at man ligesom er kommet frem til, at løsningen er, at den her amerikanske kapitalfond, der hedder Apollo, der i forvejen har lånt SAS penge, de vil meget gerne sidde på og kontrollere SAS nu. Og det er der sådan set, det kommer til at ske på den måde, at den danske stat er den eneste anden af de gamle stater, der gerne vil være med, så det bliver sandsynligvis de to, som bliver aktionærerne i SAS fremover. Okay, så grunden til, at SAS formentlig med al sandsynlighed skal afnoteres på fondsbørsen, det er, at man gerne vil have den her model, hvor Apollo, som vi skal tale mere om, bliver hovedaktionær. Ja. Og her hjælp mig, for jeg forstår ikke sådan nogle ting. Hvorfor er det nødvendigt at afnotere SAS på fondsbørsen, for at det kan ske? Det er det sådan set måske heller ikke helt nødvendigt, men for Apollo og for kapitalfonden generelt er det rart at kunne arbejde på det her sådan lidt mere, ikke, jeg vil ikke sige hemmelighedsfuld, men lidt mere uden, at man har den her store opmærksomhed, der er ved at være en børsnoteret virksomhed. Mm-hmm. Der er også den fordel, at hvis man kun har få aktionærer, så er det nemmere at træffe beslutninger, hvis det sådan er drastiske beslutninger, man skal træffe i forhold til SAS. Hvor hvis man har mange aktører, altså mange ejere, så skal man diskutere det meget mere, og man skal nå frem til flere kompromiser. Mm-hmm. For Apollos og generelt kapitalfonde, der er det at være majoritetsaktionær og kunne have den fulde kontrol meget vigtigt, fordi man så hurtigere kan træffe beslutningerne. Siger dine kilder til dig, hvem der har fået ideen til, at SAS skal afnoteres på fondsbørsen? Nej, altså det er jo helt klart Apollo. Det er jo Apollo, der bestemmer det som majoritetsaktionær. Det er dem, der er henne der, hvor man tænker, at det her det er den bedste løsning. Få den væk fra børsen. Lad os bruge nogle år i hvert fald på at arbejde på og gøre SAS et andet selskab. Mm-hmm. Så kan det sandsynligvis, det er meget tænkeligt, at man kan sende det tilbage på børsen, men de skal have noget ro væk fra offentligheden et stykke tid. Og prøv lige at forklare, altså det er jo business for dummies det her. Hvad vil det sådan rent faktisk sige, at man bliver afnoteret på fondsbørsen? Det betyder, at man ikke længere kan handle aktien på aktiemarkedet, så danskerne og jo alle mulige andre ikke kan købe og sælge SAS-aktien hver dag. Mm-hmm. Efter at du skrev i din artikel, at SAS var på vej til at blive afnoteret, hvad skete der så efterfølgende med kursen? Ja, den begyndte jo så at falde ret kraftigt. Man kan undre sig over, at den ikke er faldet tidligere, fordi der er ikke særlig meget værdi tilbage i de her aktier, så den burde sådan set ikke være ret meget værd. Men det var ligesom om, at det var en af de ting, som fik folk til at blive opmærksom på, at der ikke er meget tilbage i SAS-aktien længere. Og du laver et regnestykke et par dage senere i en anden artikel. Prøv lige at sætte det op for os. Ja, altså det er jo sådan lidt sjov ting, eller sjov er det måske ikke for dem, der har haft aktier, men det handler om, hvis man købte aktier før finanskrisen. Der er et eksempel, at man køber for 100.000 kroner aktier i SAS, og så sker der så mange ting i de kommende år. Først finanskrisen, coronapandemi, og så enormt mange dårlige regnskaber, at man de 100.000, man ikke havde rørt dem, så ville man have 215 kroner tilbage. Og det er måske værd at sige, at de 215 kroner forsvinder, så også helt her i løbet af efteråret, når SAS bliver afnoteret. Så dem, de danskere, som måske ligesom dig, Lasse, har et, hvad skal man sige, nostalgisk eller sådan et de har et stolt forhold til SAS og har ønsket at eje en lille del af vores hæderkronede skandinaviske luftfartsselskab. De har mistet alt. De har næsten mistet alt nu, men de kommer til at miste resten i løbet af efteråret. Virksomheden, eller ejeren af virksomheden, vil gerne afnotere SAS. Hvad er baggrunden for det? Altså prøv, jeg ved, der er mange elementer i det her, men lad os prøve at tage os igennem hele det forløb, der bringer os frem til ønsket om den her afnotering. Altså, nu ved jeg ikke, hvor lang tid vi skal gå tilbage, men SAS har jo været i store økonomiske problemer i længere perioder. Sidste sommer er der en stor strække. Piloterne strækker lige pludselig midt i sommerferien, hvor alle skal ud og rejse. Og i den forbindelse, der vælger man så at gå ind i sådan en konkursproces i USA. Hvorfor laver man en konkursbegæring eller et konkursforløb i USA? Det er fordi, at man gerne vil have nye aftaler med blandt andet de her leasingselskaber, som man har lånt flyene, eller lejet flyene hos. De er lånt på et tidspunkt, hvor priserne var højere, men man betaler simpelthen langt mere end sine konkurrenter lige nu. Kan man godt melde sig konkurs i USA, uden at gøre det i Europa? Ja, og det betyder heller ikke noget for selve driften. Folk kan stadig rejse og flyve med SAS, så på den måde har ingen, altså forbrugerne og passagererne, har jo ikke mærket noget til det her. Men det er da en mærkelig form for, eller det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad er det for en form for konkurs? Man går lidt konkurs, men ikke rigtigt. Ja, men det er den amerikanske måde at gøre det på. Og det er, tror jeg, fordi hvis man går konkurs i europæisk forstand, så bliver man nødt til på en helt anden måde at stoppe selskabet. Ja da. Det er da det, ordet konkurs betyder, det ikke? Men der er det, der hedder Chapter 11, ikke for at gøre det indviklet her, men det er det, der er så specielt ved den amerikanske konkursproces, at man kan godt få lov at fortsætte driften. Mm-hmm. Så fordelen ved sidste år under pilotstrækken at melde sig konkurs i USA er hvad? Det er, at man ligesom kan fortsætte med at flyve passagerer rundt. Altså, passagererne kan jo stort set ikke, altså har I aldrig kunne mærke noget til den her konkursproces, der kører sideløbende i USA. Og hvor langt er den proces? Ja, det var egentlig sat til at vare 9-12 måneder fra, det har så været juli sidste år, men den er så skubbet flere gange, og nu regner man med, at de kommer ud af konkursprocessen i USA i det her efterår. Altså cirka, hvad er det, 15 måneder efter, at man gik ind i den. Mm-hmm. Den chapter 11 konkursbegæring i USA, der gik i gang sidste år, og som allerede har haft en positiv effekt for SAS, var det nok til at løse problemerne i forhold til pilotstrækken? Jamen altså, som sådan har de to ting ikke noget. De kommer bare på samme tidspunkt, ikke? Men det er en del af, altså, det er en del af den her overordnede spareplan, og hele den her omstrukturering af SAS, det er, at man skal fornye forhold for medarbejderne. Og i den proces er også Chapter 11-processen. Så det, alt det her hænger sammen, men det er ikke nødvendigvis forbundet. Altså, det kunne godt være kommet for forskellige tidspunkter. De falder bare præcis på samme dag, stort set, okay. som strækken bryder ud. Okay, men det hele spillet for SAS' ledelse handler om at sænke udgifterne. Ja. Og igen, det er bare for at følge med her. Grunden til, at SAS begærer sig konkurs i USA, det er for at tvinge nogle underleverandører til at sænke deres priser. Ja. Altså, man skal hen et sted, hvor man nogenlunde er konkurrencedygtig med lavprisselskaber og Norwegian og alle mulige andre, som man ligger og konkurrerer med hver dag. Norwegian Air is hoping to sell one-way tickets from the US to Europe, forget this, $69 as early as 2 years from now. Norwegian is Europe's third biggest budget airline. Lasse, jeg spurgte dig før til, hvad der ligesom er baggrunden for, at vi er nået til der, hvor vi er i dag, altså med det her ønske om afnotering. Og du taler om pilotstrækken, som vi alle sammen kan huske fra sidste år, vi kunne ikke komme på sommerferie osv., og en konkursbegæring i USA, men det var kun en del af det. Hvad var det ellers, der skete på det tidspunkt? Ja, det der så sker, det er, at SAS har brug for penge, altså de har brug for likvider med det samme. Og der går nogle... Hvor mange penge har de brug for? Det er sådan lidt uklart, men vi ved i august, at de får skudt 5,1 milliard kroner ind fra en amerikansk kapitalfond, der hedder Apollo. Og hvem er det? Det er en af verdens største kapitalfonde, som ejer et hav af virksomheder over hele verden. Har blandt andet også været interesseret i at købe TDC herhjemme og er aktiv på alle mulige områder. De kan ligesom se en forretning i, kan det lade sig gøre? Vi kan låne SAS nogle penge mod nogle betingelser, så kan det godt være, at det bliver en god forretning for Apollo også. Og hvad er betingelserne? De låner SAS 5 milliarder kroner. Og hvad er betingelserne? I første omgang er det en meget, meget høj rente. Altså, det kan gå helt op til 23%, hvis det alting udvikler sig skævt. Men jeg tror, pointen for Apollo, det er, at man kan omdanne den her gæld til aktier. Altså, det vil sige, man i stedet for at SAS skylder den penge, så får Apollo aktier i SAS, altså kommer til at eje selskabet. Mm-hmm. Hvordan forholder den danske stat, som jo er aktionær i SAS, hvordan forholder de sig til det? Det ved vi ikke meget om, fordi den danske stat har faktisk ikke sagt ret meget om det her, men jeg umiddelbare vurdering er, at de tænker, at det er godt at få nogen ind, som har en helt anden måde at lede virksomheder på, end den måde, som SAS har haft ejere historisk. Så for den danske stat og de andre hovedaktionærer sidste år, da man lukker Apollo ind, så er det vel vidende, at de gerne vil konvertere deres gæld til ejerskab. Det er ikke, fordi man regner med, at man skal betale den der sindssyge rente, men man forventer, de kommer til at konvertere den gæld til ejerskab. Ja, det tror jeg. For Apollo er det sådan mere en sikkerhedsventil. Hvis et eller andet er helt galt, så kan de komme ud af det, så kan de slippe for at købe aktierne. Mm-hmm. Og 5 milliarder kroner, det er jo mange penge. Hvad skal SAS bruge de penge til? Jamen, man skal huske på, at SAS har været igennem en coronapandemi og alt muligt andet, og store problemer, hvor passagererne ikke er kommet tilbage, så de taber rigtig mange penge i øjeblikket, så det egentlig er det lige nu for at lukke nogle huller. For at sikre, at driften, altså selskabet, bare kan fortsætte. Mm-hmm. På sigt, så skal det jo også bruges mere offensivt, men som det er lige nu, så handler det om at komme tilbage på et niveau, som man var før pandemien. Men Lasse, du har jo også her i avisen i Bergensk beskrevet, hvordan SAS har været i krise i årevis. Det kan jo nærmest føles som en evighed, ikke, at der har været problemer med SAS. Så kommer der en kæmpe kapitalfond og tror på, at SAS kan blive en god forretning igen. Hvad er det, de kan se? Det er jo enormt svært at vide, hvad det er. De har en masse folk, der er eksperter i luftfart og sådan noget, som har analyseret det her. Men som jeg forstår det, så har der på et tidspunkt været en snak om, at SAS skulle laves om til et lavprisselskab, men det skulle være blevet opgivet nu, fordi faktisk mener de, at man kan se, at SAS har en rolle i det skandinaviske marked, hvor man godt kan tage en lille smule højere priser for flybilletterne mod at give lidt bedre service og mod at man flyver til de bedste lufthavne. Man har jo de her meget vigtige slottider, mm-hmm. f.eks. Heathrow i London, og så også, at man ligesom også flyver på de gode tidspunkter. Det har man af historiske grunde, de her slottider. Så analysen skulle være, at SAS skal effektiviseres, og skal så være i en position, hvor man godt kan klare sig i konkurrencen med lavprisselskaber, som faktisk har lidt lavere omkostninger stadigvæk. Så selvom folk gerne vil have billige flybilletter, så er der stadig et marked for lidt dyre billetter, hvor man får lidt bedre service. Ja, vi ved det ikke helt nu. Det er sådan lidt, hvad man hører fra kilder rundt omkring, at det skulle være det, man er kommet frem til i Apollo. Mm-hmm. forretningsmodellen, altså så vidt vi ved, set fra den her kapitalfonds store nålestribede skrivebord, det er ikke, at nu skal vi ind og smadre SAS og lave lavpris. Nej, det er faktisk, at vi skal ind og fortsætte et luftfartsselskab, som skal være lidt bedre end de her lavprisselskaber som Ryanair og de andre. Jeg tror i hvert fald, en skrøne at tro, at Apollo har nogen interesse i at smadre SAS. De kommer til at bruge rigtig, rigtig mange penge på at købe sig ind i SAS. De er interesseret i, at SAS udvikler sig godt og sundt i de kommende år. Det kan være problemet for medarbejderne, der måske skal blive sat under pres i forhold til lønninger og alt muligt andet. Men som sådan, så er Apollo ekstremt interesseret i, at SAS bliver meget succesfuld i de kommende år. Jo bedre det går for SAS, jo bedre går det for Apollos investering. Det, der sker nu, hvis jeg har forstået dig ret, det er, at aktien kommer til at gå i nul. Hvad med ejerskabet? Det, der sker, når man kommer ud af konkursen, det er, at, som du siger, aktierne bliver nulstillet. Og herefter vil nogle af aktierne, altså de nye aktier, vil gå til de kreditorer, altså der, hvor dem, der SAS skylder penge, de får nogle aktier imod at slet deres gæld. Så i stedet for at få deres penge igen, så får de en andel af selskabet? Ja, og så derud så kommer den danske stat har sagt, vi vil gerne skyde nye penge i SAS. Det giver dem, så dem nogle aktier, og Apollo er så klar til, som vi har forstået det, altså dels at konvertere deres nuværende lån til aktier, men også at købe alle andre ud. Altså for eksempel Norge og Sverige har også gæld i SAS. De får også nogle aktier, men dem skulle Apollo være klar til at købe for retten. Og når alt det her er gået op, når boet er gået op, hvis man siger på den måde, hvad regner vi så med at stå tilbage med? Så ser det ud til, og det er meget, meget usikkert, men dem, jeg har talt med, vurderer, at Apollo, og det skal tages med virkelig mange forbehold, kommer til at sidde omkring 70% af SAS, og at den danske stat vil sidde med 30%, og så vil der kun være de to aktionærer. Det er ligesom det, der er tilbage i SAS. Alle andre vil simpelthen være ude? Alle andre er ude, fordi Apollo vil gerne have så stor en andel som overhovedet muligt. Men hvis nu man sidder nostalgiker og har sin lille aktie i SAS, hvorfor kan man ikke bare krampagtigt holde fast i den? Det tror jeg, det vil Apollo ikke have. Altså, det vil de ikke. Altså, de vil gerne have kontrol med deres selskab. De er ikke interesseret i, at der er mange små aktionærer inde. Men kan de tvinge de små aktionærer ud? Ja, fordi de små aktionærer mister alt, når konkursen kommer i gang. Så bliver de jo nulstillet, så de er ude. De har ikke nogen andel af SAS. Nej, og de kan ikke gøre noget ved det. Jeg vil gerne snakke lidt mere med dig om, hvordan vi er endt der, hvor vi er i dag. Altså, hvorfor er det gået, som det er gået? Du har selv talt om det her med problemer med udgifter osv. Berlingske har talt med investeringsøkonom Per Hansen om problemerne i SAS. Hvorfor har hans ord vægt, når det gælder flyselskabet? Jamen altså, han er en af dem, der ved meget om SAS og flybranchen. Og han siger til avisen, der er kommet den ene rekapitalisering efter den anden, fordi ledelsen har tabt ledelsesretten. Og det er egentlig sket for mange år siden. Udviklingen har været dikteret af en ledelse, der til enhver tid har kunne ringe til finansministeren i Norge, Sverige eller Danmark og få ny kapital. Hvad mener han? Det han mener, det er, at den her statsejerskab har været et problem for SAS, fordi at man ligesom har haft alt for høje lønninger i forhold til privatejede flyselskaber. Og grunden til, at man kunne have det, det er, at man har haft nogle ejere, der har utømmelige lommer, Danmark, Norge og Sverige, så de kunne hele tiden skyde penge i, hver gang SAS var i problemer. Og det har faktisk bibeholdt SAS som en dårlig forretningsmodel? Ja, det har gjort, hvis det har været en ejer af en kapitalfond eller nogle andre, så havde de været tvunget til at skære omkostninger ned, så de lå på niveau med andre konkurrerende selskaber. Og det har man sluppet for i årtier, fordi man hele tiden har kunne få kapital ind fra ejerne. Så hver gang danske finansministre, norske finansminister, svenske finansminister, har åbnet statskassen og hældt millioner eller milliarder ned i SAS, så har det været en rigtig dårlig idé. Altså, det har jo hver gang også været kombineret med, at medarbejderne var med til at sænke omkostninger. Det har bare aldrig været tilstrækkeligt til, at man kunne nå det niveau, som lå i resten af branchen. Men hvis man kigger på et dårligt idé i form af at få et afkast, så har det været ekstremt dårligt. Man har tabt alt nu. Altså, man taber alt, når de går ud af konkurs. Så alle de her kapitalforhøjelser, der man har givet dem aktier gennem tiden, alle de penge er væk. Det er på den måde er det skatteborgerne, der har finansieret driften af SAS i mange år. Og Per Hansen, han peger på, nu nævnte du strejken sidste år, men han peger også på strejken i 2019, altså de to strejker, som afgørende for SAS' nedtur. Han siger, det har været medarbejderne, som bestemte, hvordan SAS skulle drives, og det har bare ikke fungeret særlig godt, fordi man ikke kunne lave langtidsholdbare løsninger. Er det simpelthen piloterne og stewardesserne og medarbejdernes og fagforeningernes skyld, at SAS er i krise? Det er sådan noget, der er meget omdiskuteret, men man kan jo sige, hvis man sammenligner med privatejede virksomheder, Mærsk, Novo, Vestas eller sådan noget, så har de jo slet ikke den kontrol over lønninger og arbejdsforhold, som man har haft i SAS. Der er væsentlig forskel på, altså på den måde SAS er struktureret, så er der nogle helt, helt andre lønforhold, som man kan se der i sammenlignelige virksomheder. Men det, jeg lidt hører om sige, det er, at fagforeningerne, når de har skulle være i faglig kamp med SAS, så har de godt vidst, at de kunne virkelig bare give dem kniv for struben. For på et eller andet tidspunkt, så kom der bare penge flyvende fra den danske, norske og svenske stat. Ja, til en vis grad. Jeg synes nu nok, det har ændret sig meget de seneste par år. Der er helt klart, for 20 år siden handlede det bare om at få højst mulige lønninger. Men hvis vi så for eksempel pilotstrækken sidste sommer, at piloterne faktisk gik ned i løn, for at få en aftale med SAS. På den måde, så er der jo også, de er jo også rykket sig i bevidstheden om, hvad er det for krav, der er til medarbejderne i dag. Men ikke nok til, at den, hvad skal man sige, forretningsmodel, den ejerstruktur, der har været i SAS indtil nu, kan holde vand. Altså, det er jo svært at sige, fordi nu har man lavet nye aftaler sidste sommer. Altså, det er muligt, at det er nok, men man kan bare sige, at historisk, så er næsten alle de aftaler, de er indgået, har aldrig vist sig at være nok. Det har hele tiden vist sig at være, jamen, de lønninger, de lå bare for højt i forhold til resten af markedet. Du siger, forventningen er, at fremover vil SAS have to ejere, den danske stat og så den amerikanske kapitalfond Apollo, som vil have måske op til 70% af aktierne. Men samtidig skriver I avisen, at det faktisk ikke rigtigt er tilladt. Altså, de europæiske regler tillader ikke, at Apollo som en amerikansk fond kan eje over 50% af aktierne i et europæisk luftfartsselskab. Hvordan kan I så sidde og forvente det? Altså, det er en helt central ting i europæiske regler, at de ikke må have mere end 50%. Og det har også været, forstår jeg, meget, meget kompliceret for at de her advokater i Apollo at få løst den her. Men det, som jeg forstår, at man er gået frem til, det er, at man mener, at man kan gå tilbage og kigge på de ultimative ejere af Apollo. Og altså, det er jo blandt andet rigtig, rigtig mange europæiske pensionskasser, der har skudt kapital ind i Apollo, ligesom det også amerikanske. Men det betyder jo faktisk, at man kigger på dem, som ejer af Apollo, hvilket man sikkert åbenbart kan, så er en stor del af Apollo ejet af europæiske interesser. Mm-hmm. Men det kræver jo en særlig fortolkning af lovgivningen. Hvad hvis der sker det, at EU siger, nej, den går ikke, kære venner? Så kan de højst købe 50%. Og hvad kommer der så til at ske? Så tvivler jeg på, at den danske stat går ind og køber 50%. Men så vil og jeg hvad sker der så med SAS? Jeg vil gætte på, at det kan vi kun, det er jo virkelig spekulation, at man så finder en anden europæisk fond, der går ind og tager de sidste aktier, som kender Apollo godt, og så ved, at de kan arbejde sammen med dem. Men det er ren spekulation. Kan vi komme i en situation, Lasse, hvor den danske stat siger, nu er det nok, nu skal vi ikke længere være aktionærer, nu skal vi ikke længere skyde penge i det her flyselskab, der bliver ved med at være problemer med? Jeg tror, at den danske stat vil gøre rigtig meget, fordi vi har Københavns Lufthavn, og Københavns Lufthavn er en meget vigtig og meget stor arbejdsplads, og en meget central for København og Danmarks udvikling. Men kan den ikke fortsat være det uden SAS? Jo, det er interessant. Det er jo det, nogle partier på Christiansborg mener. Regeringen og et flertal på Christiansborg mener jo så, at det er meget vigtigt, at SAS er der, fordi at de er med til at sikre Københavns Lufthavn som en stor og vigtig hub i Europa. Men nogen vil jo mene, at den der pointe er rigtig, at der sikkert kommer nogle andre og tager den rolle, hvis det er sådan, at København er så vigtig en lufthavn. Og vi kan ikke sige noget skråsikkert om, hvad der er rigtigt og forkert i de analyser? Det synes jeg ikke, men vi kan måske sige, at Danmark vil gøre alt for at få skrevet aftaler ind, så man sikrer, at Københavns Lufthavn også har det godt i fremtiden. Nu hvor vi taler om et dansk selskab, der bliver opkøbt, eller i hvert fald delvist opkøbt af en stor amerikansk kapitalfond, så tænker mange formentlig på Dong og Goldman Sachs opkøb eller køb af aktier i Dong. Er der en parallel her? Ja, jeg synes, det er et super interessant spørgsmål, fordi jeg tror, at man måske har siddet på et tidspunkt og tænkt, hvordan kan vi lave noget, der minder om det, vi gjorde i Dong? Hvor man ligesom får nogen ind, der har nogle andre kompetencer, og så udvikler Dong på en anden måde, end den, som det var før Goldman Sachs kom. Og når du siger man, er vi inde i Finansministeriet? Ja, det er eller? Finansministeriet, ja. Mm-hmm. Ja, altså, ja. Det er ejerne, ikke? Måske har de tænkt sådan, det gik jo rigtig godt med Dong, der blev til Ørsted, og måske kunne en amerikansk kapitalfond se nogle andre muligheder i SAS. Så kan vi som stat sidde lidt tilbagelænde, ligesom vi gjorde med Dong, og vente på, at de får ordnet alle de der ting, og så kan vi måske endelig få skabt et mere effektivt selskab. Berlingskes nyhedschef Simon Bentsen, han skriver sådan her. En hemmelighedsfuld og lukket amerikansk kapitalfond kommer fremover til at eje hovedparten af den tidligere nordiske flystolthed SAS. Af uvisse årsager bliver det tilsyneladende med den danske stat ombord som mindretalsaktionær. Måske giver det mening, måske gør det ikke. Lasse Friis, hvad kommer til at afgøre, om det giver mening eller ej? Altså, jeg vil tro, at det, der i første omgang bliver vigtigt, det er at høre om den her aftale, som den danske stat laver med Apollo. Hvilke nogle betingelser har Danmark fået med? Hvad er det, vi får ud af at være minoritetsaktionærer? Og hvad kan vi gøre? Altså, hvad kan begrænse Apollos beslutninger i forhold til f.eks. at flytte SAS væk fra København eller sådan et eller andet? Men nu siger du selv, at man har afnoteret på fondsbørsen for at få arbejdsro og ligesom kunne gøre tingene i, nogen vil sige hemmelighedsfuldt, andre vil sige privat. Kommer vi til at vide, hvad den danske stats betingelser er, eller bliver det også hemmeligt? Jamen, det må vi jo spørge varmen om, men jeg formoder, at på et eller andet tidspunkt, så må Finansministeriet og måske også Apollo begynde at fortælle os om, hvad er det, der kommer til at ske med SAS, og hvad er det for nogle regler, eller hvad er det for nogle betingelser, Danmark har fået med? Hvad er det, vi kan forvente af det her ejerskab? Det er så selv danskerne, rigtig mange af danskernes milliarder, der bliver skudt ind i det her. Så. Lasse Friis, er det realistisk, at en stor styk, undskyld, men altså i hvert fald en stor amerikansk kapitalfond, vil finde sig i, at den danske en mindretalsaktionær sidder og stiller betingelser? Ja, det tror jeg, de vil gøre, fordi de ligesom kan se, at det er den eneste mulighed, Danmark de vil med. Og måske kan det også godt være en fordel for Apollo, fordi at man ligesom har den danske stat til at legitimere nogle af de her beslutninger i forhold til medarbejdere. Så der kan også være nogle fordele for Apollo ved at arbejde sammen med en stat i det her. Lasse, det kapitel SAS nu har taget fat på, er det selskabets endeligt, eller er det dets redning? Altså, det kan gå af mange veje på nuværende tidspunkt. Men jeg synes i hvert fald, det her gamle, den her gamle struktur med staterne, som de majoritetsaktionærerne har vist sig ikke at være særlig effektiv for SAS. Så måske er det en bedre vej frem, hvis man har en stor ejer, som har nogle andre kompetencer end stater til at eje det her. Men jeg spørger lidt til tidshorisonten her. Hvornår tror du, vi kunne se en effekt af det, der kommer til? Ja, altså, i første omgang, så får vi afnoteringen sandsynligvis i efteråret, og så må vi jo så se, hvad de går i gang med. Vi ved ikke ret meget, hvad de vil, men så må vi jo i næste par år se, hvordan klarer SAS sig i konkurrencen med andre? Hvilke nogle aftaler får de med medarbejderne, og hvilke nogle ruter begynder de at flyve på, og hvilke nogle ruter lukker de ned? Alt det der, det er ekstremt uklart, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Apollo kommer til at ændre ret meget SAS. Men når jeg gerne vil flyve til Sydspanien næste sommer, og gerne vil have et selskab, der lige er en tand bedre end de andre, og er klar til at betale lidt for det, så vil jeg også tænke, SAS er et godt sted at lægge mine penge. Ja, det vil jeg tro. Altså, hvis du gerne vil have lidt, altså, det er så også det, der er vigtigt for SAS. Man skal jo også vise kunderne, at man kan bidrage med noget ekstra. Der skal være lidt bedre service, og man skal have lidt bedre flyafgange til de gode lufthavne og sådan noget. Så på den måde, så må SAS jo vise, at de kan det. Lasse Friis, tak fordi du kom i Pilestræde. Tak. Efter vi optog interviewet med Lasse Friis, kom beskeden om, at SAS ikke, for nu i hvert fald, aktiverer anden halvdel af milliardlånet fra Apollo. Det går simpelthen bedre i SAS end forventet, og de har ikke brug for pengene her og nu. Det fik SAS-aktien til at stige med over 20% mandag. Men, som du ved efter at have lyttet til dagens afsnit, giver det ikke rigtig mening. Ifølge luftfarts- og aktieanalytiker i Sydbank, Jakob Petersen, ændrer det ikke det store billede. Aktierne er stadig værdiløse, og Apollo er stadig bedste bud på en ny hovedejer af SAS. Men, siger Petersen til en række medier mandag, det er også et signal om, at nok danser SAS kinddans med Apollo, men der er plads til andre. Så hvis du sidder derude med nogle milliarder til overs, så kan du måske få en bid af det skandinaviske arvesølv. Det var dagens Pilestræde, lavet af Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.